najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Osiemnasta to dobra pora, by podsumować najważniejsze wydarzenia dnia. Maje dla Państwa Filip Jarek. Rośnie zainteresowanie szczepieniami, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Prokuratura nie wyklucza wniosku o tymczasowe aresztowanie mecenasa Romana Giertycha w związku z tym, że nie stawił się on na dotychczasowe wezwania. Polska Fundacja Narodowa przekazała sprzęt medyczny warszawskiemu hospicjum dla dzieci. Pomimo utrzymującej się dużej liczby zakażeń, sytuacja w regionach jest stabilna, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Po południu w tej sprawie odbyła się wideokonferencja z wojewodami. Waldemar Kraska w rozmowie z TVP Info oświadczył, że dobra informacja jest natomiast taka, że coraz więcej osób decyduje się na szczepienia covidowe. Dotyczy to także seniorów. Obserwujemy zdecydowanie w tej chwili zwiększone zainteresowanie szczepieniami i to nie tylko tą trzecią dawką przypominającą, ale właśnie wiele osób decyduje się na to pierwszorazowe, pierwsze szczepienie. To bardzo jest dobra wiadomość, szczególnie, że mamy informację, że wiele osób także starszych, którzy niestety nie byli już jeszcze zaszczepieni, zgłaszają się na te pierwsze szczepienie i to właśnie dotyczy czy to województw Polski Południowej, czy Polski Wschodniej, gdzie ilość osób, które były zaszczepione, była najmniejsza. Minionej doby w Polsce potwierdzono prawie 25 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 571 osób. W zdecydowanej większości były to osoby niezaszczepione. Prokuratura regionalna w Lublinie ponownie wezwała byłego ministra edukacji Romana Giertycha na przesłuchanie w związku ze śledztwem w sprawie wyprowadzenia pieniędzy ze spółki giełdowej. To 21 termin wyznaczony adwokatowi. Jak mówił rzecznik prokuratury Karol Blajerski, jeśli wezwany ponownie się nie stawi, śledczy zamierzają wystąpić o jego tymczasowe aresztowanie. W dotychczasowym przebiegu śledztwa Roman G. nie odebrał wielokrotnie kierowanych do niego wezwań. Nie stawił się dotychczas w przebiegu postępowania, w związku z czym należy rozważyć stosowanie instytucji prawa karnego, które spowodują jego udział w tym postępowaniu. Prokuratura zamierza przedstawić Romanowi Giertychowi dodatkowe zarzuty, dodaje Karol Blajerski. W każdym wypadku, w którym zostaną sformułowane zarzuty, należy przesłuchać podejrzanego i odebrać od niego wyjaśnienia, aby mógł przedstawić swoją wersję wydarzeń i zaprezentować linię obrony. W sytuacjach, w których nawet się zmienia zarzuty, należy również podejrzanego przesłuchać w związku ze zmianą zarzutów i odebrać wyjaśnienia, żeby mógł przedstawić linię obrony. No, w sytuacji, gdy nie jest możliwe wypowiedzenie się podejrzanego co do treści zarzutu, no to w tej sytuacji postępowanie niejako nie może nabrać dalszego toku. Prokuratura podaje, że od grudnia ubiegłego roku wysłała do Romana Giertycha pod różne adresy w Polsce i za granicą ponad 100 wezwań na przesłuchanie. Prezydent Czech Miloš Zeman odmówił powołania nowego ministra spraw zagranicznych. Desygnowany na premiera Petr Fiala zapowiedział w tej sprawie wniesienie skargi konstytucyjnej. A o szczegółach z Pragi Wojciech Stopa. Miloš Zeman zakończył dziś serię spotkań z kandydatami na ministrów w tworzącym się rządzie Petra Fiali. W komunikacie opublikowanym przez kancelarię prezydenta napisano, że część kandydatów nie zajmowała się wcześniej sprawami, za które mają odpowiadać w resortach, ale mimo to Zeman podpisze ich nominacje. Prezydent odmówił jedynie powołania Jana Lipavského z partii Piratów na stanowisko szefa dyplomacji. W uzasadnieniu powołał się na niskie w jego ocenie kwalifikacje kandydata oraz jego stosunek do współpracy z Izraelem i Grupą Wyszehradzką, który według Zemana stoi w sprzeczności z programem przyszłego rządu. Prezydent przypomniał też złożoną publicznie przez Lipavského propozycję zorganizowania Dni Niemców Sudeckich na terytorium Czech. Desygnowany premier zapewnił o swoim poparciu dla Jana Lipavského i zapowiedział skargę konstytucyjną. Kwestie kompetencji w zakresie powoływania nowych członków rządu musi raz na zawsze rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, napisał na Twitterze Petr Fiala. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. I na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Polska Fundacja Narodowa przekazała warszawskiemu hospicjum dla dzieci lampy wykorzystywane do napromieniowania wybranych części ciała. Taka światłoterapia wzmacnia odporność dzieci i układ oddechowy. Jest również stosowana do leczenia chorób skóry czy schorzeń związanych z układem kręgowym i kostnym. Jak mówił prezes hospicjum Artur Januszaniec, dzięki lampom światło dociera do naczyń krwionośnych, stymuluje cały układ odpornościowy i umożliwia regenerację tkanek. Są to lampy, które, mówiąc kolokwialnie, zamieniają sztuczne światło, niedostępne dla organizmu człowieka, w formę dostępną. To jest kwestia zastosowania odpowiednich filtrów i zmiany tej fali elektromagnetycznej w taką postać, która dotrze głęboko do tkanek naszych pacjentów. Wiceszef Fundacji Michał Góras powiedział, że pomoc trafiła do tego hospicjum, ponieważ bezpośrednim beneficjentem są dzieci. Dzieci, które są chore, chore nieuleczalnie, w związku z tym, jeśli możemy im pomóc i

Tak, proszę Państwa, dzisiejszą scenę Kodyma otworzyła grupa Beastie Boys in the Cut, taki jest tytuł tego utworu. Szczególnie wybierałem właśnie pod kątem piątkowego nastroju imprezowego, który ma rozpocząć cały weekend i przygotować nas do tego, żebyśmy się mogli swobodnie w trakcie jego trwania zrelaksować na 100%, a później nowy tydzień przywitać z nową energią. Witamy Państwa w gronie Justyna Grabarz, Michał Jakubik i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na drugiej pozycji zespół, który nie potrzeba specjalnie u nas rekomendować. W Polsce jest powszechnie znany, ceniony, lubiany i jeszcze posiada olbrzymią liczbę fanów. Zespół Republika, historia polskiej muzyki rozrywkowej związanej z nową falą. Dzisiaj posłuchajmy Śmierć w bikini. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Mój zapach marzec. Tak chociaż lekko przez ubranie. To nie ten raz, to nie ten raz. Chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. To był utwór W bikini śmierć, a właściwie Śmierć w bikini, zespołu Republika w audycji Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. I idąc, proszę Państwa, za ciosem, zabieramy się za typowo imprezową twórczość muzyczną, tym razem w wykonaniu The Velvet Underground, wielkiej, sławnej, można powiedzieć, wytyczającej nowe kierunki kapeli, która już na przełomie lat 70. była pewnego rodzaju ikoną popkultury, a do dziś doczekała się już takiego, można powiedzieć, pomnikowego podejścia i traktowania przez całą scenę muzyczną, właściwie na całym świecie, związaną z graniem progresywnym, ale też i tym popularnym, uniwersalnym, właściwie dostępnym dla każdego. All Tomorrow's Parties i The Velvet Underground. Around. she turned once more to Sunday's cloud and cry behind the door. I to był, proszę Państwa, The Velvet Underground, All Tomorrow's Parties. I to wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Są pozycje, które w zasadzie w żadnych czasach nie były w stanie być zaklasyfikowanymi przez nawet wytrawnych krytyków muzycznych do jakiejkolwiek szufladki takiej czy innej. I właśnie z tej pozycji występuje dzisiaj dla Państwa Grażyna Łobaszewska w swoim przeboju pod tytułem Gdybyś. Staniesz jasny tak, jak szczyty z gór. zawsze dwa i przytulię, gdy przyjdzie czas. Jeszcze wiedzieć chcesz, co w tobie trwa. Jeszcze tańczyć chcesz przez siedem lat. Więc gdybyś innym ptakiem był, gdybyś słońca gniazda wił, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic. W słońcach gniazda bić, by innym ptakiem być. Czy wiedzieć chcesz, a może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen? Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz, i pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. Więc jeszcze czas, byś się mi oddał. To była Grażyna Łobaszewska w utworze z utworem Gdybyś w trzecim programie Polskiego Radia, a my, proszę Państwa, podążając ścieżką, na której poszukujemy czegoś, co będzie w stanie rozruszać nas w ten weekend, na pewno skorzystać możemy z energii, która zawsze emanuje, która zawsze jest przesyłana od duetu Underworld i tych tanecznych rytmów, które zawsze są uniwersalne i właściwie akceptowalne przez wszystkich. Always loved a filmy Underworld. 34 minuty po godzinie 18. To jest trzeci program Polskiego Radia. Słuchaliśmy grupy Underworld w utworze Always Love the Film, a przed nami mówi się o niej, że emanuje delikatnością, wyczuciem, ale przede wszystkim niesamowitą estetyką, która jest charakterystyczna i niepowtarzalna. W jej przypadku chodzi o Justynę Święs i utwór Czerwona Sukienka. Nie pamiętam.